मैं खड़ी हूँ रस्ते पे बस्ते लदे सवालों के, कुछ बेरंग ख्यालों के, किधरे जावा लब्बा छावा तकदीरावा न देन सलावा, किधरे जावा लब्बा छावा तकदीरावा न देन सलावा, मुड़ घर को तू जा प्रीत मिले थोड़ियां जोड़ियां मुलकोड़ियां सब सच झूठ